nasip olsa bana, dönsem Hakk'a ana ana, zemzem içsem kana kana, nasıl özledim bir bilsem, bir bilsem, ah bir bilsem. Gidebilsem, gidebilsem, Nur Mekke'ye gidebilsem, Hacerül Esved'e varıp elim yüzüm sürebilsem. Gidebilsem, gidebilsem, Medine'ye gidebilsem, Nur Muhammed Mustafa'ya derdimi arz edebilsem. Ya Rab kavuştur bu canı, nasıl özledim bir bilsen, bir bilsen, ah bir bilsen. Gidebilsem, gidebilsem, Nur Mekke'ye gidebilsem, Hacerül Esved'e varıp elim yüzüm sürebilsem. Gidebilsem, gidebilsem, Medine'ye gidebilsem, Nur Muhammed Mustafa'ya derdimi arz edebilsem. Efen hacıya dayanılmaz bu acıya, nasıl özledim bir bilsen, bir bilsen, ah bir bilsen. Gidebilsem, gidebilsem, Nur Mekke'ye gidebilsem, Hacerül Esved'e varıp elim yüzüm sürebilsem. Gidebilsem, gidebilsem, Medine'ye gidebilsem, Nur Muhammed Mustafa.